Likambo na yoki na mosika ezali somo. Masolo na yoki na nzoto na yo ezali ya kosepelisa ngai te. Likambo nyonso ezali na suka e lelo na ndima e. Na yoka na tia nteme motema libanga pona bolingo na yo ngai na lingaki yo faso ya liboma. Motema ya moto yoka lelo yoka lobi suka ekolemba libanga ekopasuka na kilo ya makambo. Bala bala na mokili babala mwasi kitoko mingi nde tumbu. Linga linga na mokili balinga mwasi kitoko mingi nde liwa. Bakoloba na ye epai nyonso e yo kitoko mingi ye mama. Yo mwasi ya kitoko mingi eleki mama e. Ekozongisa ye ngai mwasi ya moto bakoloba na ye oza kolekisa tango e. Kitoko na ye ezali mbongo yengo banda monze mboka nye mingi yengo mama e. Mboka Kinshasa masengi nyeleki mingi ye omipesi nzoto. Motema nangelembi makambo lelo lobi suka ekolemba libanga ekopasuka na baku ya marto. Suka okei mobembo sanke oloba nanga mama na dudu. Mboka Kinshasa masengi nyeleki mingi ye omipesi nzoto. Motema nangelembi makambo lelo lobi suka ekolemba libanga ekopasuka na baku ya marto. Suka okei mobembo sanke oloba nanga mama na dudu. Balobananga, ke na zamba. Bolingonanga, alandi bisengo ya mboka Kinshasa. Malobananga, ke na zamba. Bolingonanga, alandi bisengo ya mboka Kinshasa mama. Malobananga, ke na zamba. Bolingonanga, alandi bisengo ya mboka Kinshasa. Mboka Kinshasa bisengo bileki mingi o mama. Bolingo nanga alandi bozoba ya bato mosusu. Maloba nanga ke na zamba. Bolingo nanga alandi bisengo ya mboka Kinshasa. Motema nanga ongongo ya mwana nanga. Olandi bisengo ya Kinshasa tala liboso pe tala sima ye. Maloba nanga ke na zamba. Bolingo nanga alandi bisengo ya mboka Kinshasa. Mboka Kinshasa bamwinda ya jaune eleki mingi na balabala ye. Bolingo nanga achange motindo ya mboka motema e mama. Maloba nanga ke na zamba. Bolingo nanga alandi bisengo ya mboka Kinshasa. Motema nanga yo mwana nanga. Bolingo nanga olandi bozoba ya bato mosusu mama. Maloba nanga ke na zamba. Bolingo nanga alandi bisengo ya mboka Kinshasa. Mo bolingo nanga alandi makambo ya Kinshasa na loba yo kate motema nanga ma maloba nanga kena samba bolingo nanga alandi bisengo ya mboka Kinshasa mboka Kinshasa bisengo bileki maloba nanga oyo yo motema nanga maloba nanga kena samba bolingo nanga alandi bisengo ya mboka Kinshasa mboka te sasa noko viki